Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. 9 listów gończych, rok poszukiwań, wreszcie mężczyzna podejrzany o oszustwa, kradzieże i fałszerstwo jest w rękach policji. Lufthansa nadal nie lata, piloci wciąż walczą o podwyżki. Kandydaci do Europarlamentu, na celowniku Solidarności Związek chce pokazać szkodników. Ale zaczynamy od Krakowa. Policja wciąż szuka mężczyzny, który rano skradzionym autem potrącił policjanta. Funkcjonariusz został ranny, jest w szpitalu. Policjanci ruszyli w pościg, zdecydowali się też na strzały, mówi Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Te strzały okazały się celne. Policjanci trafili w opony samochodu. Samochód został przez sprawcę porzucony dwie ulice dalej, po czym zaczął on uciekać pieszo. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że samochód został odzyskany. Jego właściciele nawet nie wiedzieli o tym, że w nocy, kiedy smacznie spali, z ich posesji zostało skradzione auto. My wytypowaliśmy podejrzanego. Teraz są podejmowane czynności zmierzające do jego zatrzymania. Policjanci zapewniają, że złapanie złodzieja to kwestia kilku godzin. Znaleziono natomiast mężczyznę poszukiwanego od roku 9 listami gończymi. Jest podejrzany m.in. o gwałt, kradzieże, oszustwa i fałszerstwo. Jest to 26-letni mieszkaniec Suwałk, który ukrywał się przed organami ścigania ponad rok. Mówi Trójce Eliza Sawko z suwalskiej policji. Funkcjonariusze byli na jego tropie już od pewnego czasu. Z ich ustaleń wynikało, że może przebywać na jednej z posesji w Suwałkach. Gdy pojechali pod wytypowany adres, nikt im nie otworzył drzwi. Sprawdzili dokładnie wszystkie pomieszczenia i w jednym z pokoi pod wykładziną znaleźli właz, a gdy go otworzyli, zauważyli w głębi mężczyznę. Policjanci wyprowadzili go z kryjówki i dowieźli do aresztu. Jak się dowiadujemy, sprawa jest rozwojowa i 26-latek może usłyszeć zarzuty związane także z innymi przestępstwami. Większość samolotów Lufthansa znów została na ziemi. Drugi dzień trwa strajk pilotów tego przewoźnika. Piloci Lufthansy nie odpuszczają. Zgodnie z zapowiedziami dziś znowu doprowadzili do paraliżu linii. Odwołano setki połączeń. Na niemieckich lotniskach jest jednak spokojnie, nawet spokojniej niż zwykle. Pasażerowie byli informowani o odwołanych lotach i nie przyjeżdżają na lotniska. Minionej nocy w strefie tranzytowej portu we Frankfurcie nad Menem utknęło zaledwie 10 osób. Strajk zakończy się w sobotę. Szef Lufthansy ma nadzieję, że szybko uda się wznowić negocjacje ze Związkiem Zawodowym Pilotów, aby znaleźć kompromis. Strajkujący piloci domagają się podwyżek i przywrócenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Solidarność przygląda się uważnie kandydatom do Europarlamentu, szuka ich potknięć, chce pokazać, kto działał na szkodę społeczeństwa. Chodzi m.in. o decyzje dotyczące wydłużenia wieku emerytalnego i uelastycznienia czasu pracy. Nie można zaufać politykom, którzy w Sejmie głosowali za niekorzystnymi przepisami, tłumaczy szefowa zarządu regionu Pobrzeże NSZZ Solidarność Danuta Czernielewska. Chcielibyśmy, żeby wybierano polityków wiarygodnych. Solidarność przygotowuje spoty telewizyjne, reklamy, billboardy, zapłaci za to 3 miliony złotych. Pieniądze mają pochodzić ze związkowych składek. Takie działania kosztować muszą. Kampania związku ruszy w maju. Nie pomogła mobilna aplikacja Poznaj swoich radnych, ani starania polityków. Młodzież wciąż nie interesuje się samorządem. W Radomiu przeprowadzono ankietę, z której wynika, że tylko połowa licealistów zna nazwisko prezydenta miasta. Jeszcze mniej potrafi wskazać choćby jednego radnego. A wybory samorządowe coraz bliżej. Ankietę wśród rówieśników przeprowadzili młodzi ludzie działający w Parlamencie Młodzieży Miasta Radomia. Chcą, by radni byli bardziej otwarci i na przykład organizowali spotkania z mieszkańcami w kawiarniach. Zdaniem Mateusza Wojcieszka z Parlamentu wiele zależy od postawy dorosłych. Tą winę leciutko przesuwamy na stronę radnych, na stronę urzędników, że to oni jako wybrani powinni sami określić sobie dobre standardy tego, gdzie są dostępni, gdzie się pojawiają. Wyniki ankiety nie dziwią Dariusza Wójcika, przewodniczącego Radomskiej Rady Miejskiej. Młodzież się chyba nie interesuje zbytnio o samorządem, polityką. Prezydent przecież odbywa co roku spotkania w szkołach. Tylko, że jeżeli ktoś jest niezainteresowany, to trudno jakby do tego go przekonać. Zachętą do poznania samorządowców może być mobilna aplikacja Poznaj swoich radnych. Za ten i inne pomysły Parlament Młodzieży dostał nagrodę Super Samorząd. Z Radomia Anna Orzeł. Na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczynają się właśnie 20 targi wydawców katolickich. Będą oferty 160 wystawców z Polski i zagranicy. Będzie rodzinne czytanie Quo Vadis.

Witam Państwa, dzień dobry. 9 minut po południu Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie realizacji rządowego programu przeciwdziałania korupcji na lata 2014-2019. Rząd chce skupić się na działaniach prewencyjnych, edukacji. Chodzi o to, by korupcji zapobiegać. Według Transparency International w ubiegłym roku na liście państw dotkniętych korupcją byliśmy na 38. miejscu wśród 177 ocenianych państw. Zgodnie z danymi MSW w 2012 roku policja podjęła i wszczęła 5517 postępowań w sprawach o przestępstwa korupcyjne. Według badań CBOS-u 83% Polaków uważa korupcję za poważny problem w naszym kraju. Wśród obszarów najbardziej zagrożonych korupcją znalazły się przetargi na budowę dróg, informatyzacja administracji, ochrona zdrowia, także obronność. Jak powiedział premier Donald Tusk, mamy poczucie, że konsekwentna walka z korupcją przynosi już efekty, choć wciąż niezadowalające. Szczęśliwie rząd ma również świadomość, że korupcji sprzyjają nieprecyzyjne akty prawne i uznaniowość przy podejmowaniu decyzji przez urzędników. Dziś pytanie, czy znam przypadki wskazujące na korupcję, a moim pierwszym gościem jest pani posłanka Julia Pitera, Platforma. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry, była pełnomocnik rządu do spraw przygotowania programu zapobiegania nieprawidłowościom w życiu publicznym. Pani poseł, indeks percepcji korupcji, jest taki specjalny indeks, zmienia się dla Polski na niekorzyść. Przez Transparency International, jak powiedziałem, dziś jesteśmy gorzej oceniani niż na przykład 3 lata temu. Ale to nie jest prawda. Panie doktorze, a skądże? Przecież znam indeksy percepcji korupcji. I w 2013 roku Polska była na 39. miejscu, o ile dobrze pamiętam. A jeszcze, wie pan, nie wiem, 6 czy 7 lat 40... temu na 70. No 41. To skoro tak, a dzisiaj jesteśmy... 3 lata temu. No, panie redaktorze, na pewno. Znam indeksy, śledzę je od lat. Sama byłam prezesem Transparency, więc po prostu wiem i naprawdę Polska poprawiła swoje notowania i to dość radykalnie. Tymczasem można przeczytać, polecam, ja chętnie prześlę pani poseł. Ale ja mam strony internetowe. Tak? Transparency. Oczywiście ja mam... tam są wszystkie indeksy od 96 roku. Ja mam przed sobą artykuł na ten temat, między innymi dziennik Gazeta Prawna na ten temat pisała. Przeczytam tylko jedno zdanie od 2011 roku. Odnotowano niestety tendencja jest nie powiem spadkowa, bo wznosimy się i to jest właśnie niepokojące. Napiszę sprostowanie, ponieważ czytam i naprawdę indeks 2013 jest dla Polski korzystny. 2011 rok, 41 pozycja. 39 w 13. Nie, 41 pozycja, 2011 rok. Ale już 13 było publikowane. Tymczasem w ubiegłym panie roku, w ubiegłym roku 38 miejsce. Ale zostawmy, znajdźmy punkt porozumienia. Nie jest najlepiej, bo ścigamy się o 3 miejsca w tą czy w tamtą. No, to jest dość duża różnica, 196 państw badanych jeszcze trzeba dodać. Mało tego, my jesteśmy właściwie liderem spośród państw, wszystkich państw nowych Unii Europejskiej. My jesteśmy, za nami są nawet 2 państwa starej Unii, to znaczy Włochy i Grecja. Natomiast wszystkie nowej Unii poza Estonią, bo Estonia jest lepiej niż my jesteśmy, mamy ten poziom niższy. Nie wiem, czy akurat przykład Grecji czy Włoch powinien być dla nas budujący i tak szalenie pocieszający. Biorąc pod uwagę na przykład ich niemalże tradycje oraz na przykład rozmiar szarej strefy. Ale ja zrozumiem, tylko do tej pory było tak, że oni byli przed nami, a teraz są za nami. Ja dlatego o tym mówię, nie dlatego, żeby to był dla nas wzorzec, tylko po prostu to jest dowód na to, że jednak idziemy w dobrym kierunku. Rada Ministrów przyjęła rządowy program przeciwdziałania korupcji. Na czym ten program opiera się? Jak możemy przeciwdziałać korupcji? Wie pan, no na tym właściwie, co do tej pory robią, tylko on został zsumowany w jakiś sposób, to znaczy polega na identyfikacji przyczyn, dlatego że przyczyn jest parę. No, czasem są to jakieś luki w prawie, rzeczywiście trzeba je poprawić. Natomiast tak naprawdę jest to głównie nadzór nad instytucjami podległymi. Krótko mówiąc, każda instytucja musi dobrze nadzorować urzędników, którzy jemu podlegają. Wiadomo, gdzie są takie newralgiczne punkty i w związku z tym tym one muszą być szczególnie nadzorowane, a to są wszystkie te miejsca, gdzie są duże pieniądze publiczne, więc to są przetargi na drogi, na informatyzację, na ochronę zdrowia, to jest sektor obronny, energetyka, te wszystkie, ochrona środowiska, prawda, bo do tego są różnego rodzaju dotacje, są udzielane koncesje, tak więc to są te miejsca i oczywiście ci urzędnicy administracji państwowej i samorządowej, gdzie właśnie te zachowania korupcyjne albo mogą wynikać z niejasności procedur, nieprawidłowości w postępowaniach, udzielanie zamówień, czyli krótko mówiąc jest niezbędne. Po pierwsze a, identyfikacja przyczyn, b, solidny nadzór. Nie ma pani wrażenia, że źródło, podstawa do zjawisk korupcyjnych tkwi na przykład w ustawodawstwie? Dopóki urzędnik może, a nie musi, korupcja rozwijać się będzie w najlepsze. Panie redaktorze, korupcja jest we wszystkich krajach świata. Nawet Norwegia, która jest bardzo czysta, bodajże rok czy dwa lata temu miała bardzo ścisła nieprzyjemny czołówka. Przypadek. Mm-hmm. Tak jest, dokładnie. To zawsze jeśli jest chodzi pierwsze, o drugie miejsce. Niewielką korupcję, tak. Tak jest. W związku z tym musimy się umówić co do tego, że każde państwo monitoruje się w sposób permanentny, dlatego że no, nie ma możliwości zabezpieczenia nawet najlepszymi przepisami prawa tego, żeby ludzie tego nie próbowali nadużywać swojej funkcji. Ale, tak naprawdę, no tak tyle, że uznaniowość u nas jest wszędzie. W ZUS-ie, w Urzędzie Gminy, który wydaje pozwolenia, koncesje, w Urzędzie Skarbowym, który może na przykład umorzyć zaległości podatkowe, a nie musi. No to wszystko brzmi jak zachęta. Skoro dlatego? Tak, no to zawsze znajdzie się parę osób, które wpadną na pomysł dotarcia do urzędnika, od którego coś zależy. Tak. Dlatego na przykład rozkładanie długów w gminie czy odraczanie jest w tej chwili informacją jawną, prawda? I to jest sprawa polityczna. Jak radni uważają, że pan burmistrz komuś w sposób szczególny coś umarza, no to może skierować to do kontroli do RIO, może zawiadomić prokuraturę, a ludzie mogą takiego burmistrza czy wójta po prostu nie wybrać. Także to są instrumenty polityczne. Natomiast chodzi o to, żeby to było jawne, bo są przypadki, kiedy rzeczywiście na przykład czasowy kłopot, dobra, duża, prężna firma wpada w długi i na przykład rozłożenie jej czegoś na raty albo nawet w części umorzenie powoduje, że ludzie nie stracą pracy, a firma wyjdzie na swoje, będzie przynosiła podatki i tak dalej. Czyli taki instrument musi być, tylko podstawą jest to, żeby to było jawne, żeby to było dane rzeczywiście kontroli społecznej. Natomiast zwracam panu uwagę, że zdarzają się na przykład posłowie, którzy piszą interpelacje, że z kimś się zrywa kontrakt, nie dawno mieliśmy taką historię, a oni piszą, że bardzo proszą o jednak, żądają wręcz, prawda, żeby ten kontrakt utrzymać z jakimś szpitalem, bo szpital jest świetny. I to już jest wkraczanie w taką właśnie uznaniowość, dlatego że ktoś interweniuje bez żadnego uzasadnionego powodu. Ja mam wrażenie, pani poseł, że państwo, ustawodawca tworzy podstawy do korupcji, aby potem dzielnie z korupcją walczyć. Wie pan, nie bardzo, natomiast rzeczywiście jest tak, że rozmaitego rodzaju regulacje, które no, powinny być jednak zaostrzone, z nimi jest kłopot. I tak jak było właśnie chociażby z rekomendacjami grupy GRECO z czwartej rundy, które miały poprawić zasady przejrzystości wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i właśnie parlamentarzystów, no rzeczywiście jest troszkę kłopot z pracą nad tymi rekomendacjami, bo obserwuję to w Sejmie. Duża część dotyczy parlamentarzystów i mamy kłopot, żeby to nawet nie sfinalizować, ale nawet uruchomić pracę nad tym. Czyli to są te przepisy dotyczące przejrzystości i lobbingu. Z tym rzeczywiście jest problem. Była pani pełnomocnikiem rządu do spraw korupcji. W skrócie, choć tytuł na początku przytoczyłem jest nieco dłuższy. Ta pani czteroletnia misja zakończyła się sukcesem? No, wie pan, właśnie myśmy wprowadzili między innymi zasady jawności wydatków na te karty płatnicze, bo o tym się nie mówiło, dla wszystkich instytucji budżetowych. Po pierwsze miała powstać ustawa antykorupcyjna. No, nie, to jest nie powstała. Problem. To jest, znaczy nie, ustawa jest, nie, panie redaktorze, ustawa antykorupcyjna jest, tylko ona wymaga niestety nowelizacji, no dość gruntownej. Jak pan wie, no to się łączy z tym, co powiedziałam teraz, czyli bo to ma związek właśnie z tą czwartą rundą GRECO i do tej pory jest z tym problem. No No, jest niestety z pewnymi rzeczami problem. To nie jest tylko polska specyfika. Ja panu przypomnę, że lat temu, to był 2008 rok, jak po wielu latach dziennikarze Wielkiej Brytanii wygrali spór z Izbą Gmin na temat jawności właśnie tego typu wydatków. Takich różnych drobnych na te karty płatnicze i tak dalej, i tak dalej. Przez wiele lat, chyba 8, bronili się politycy brytyjscy przed ujawnianiem tych drobnych wydatków. Także też, żebyśmy nie robili z siebie jakichś wyjątkowo niecnych obywateli, dlatego że to są problemy, które naprawdę dotyczą innych państw i ustawa antykorupcyjna w Stanach powstała po wielkiej aferze korupcyjnej w 1977 roku. Z tym jest problem. Czyli czekamy wciąż na wielką aferę korupcyjną, która będzie sygnałem, tak? Aż wreszcie do polityków dotrze, że pełna jawność do wszystkich, bo to nie jest tak, że politycy wszyscy nie rozumieją, ale jakaś część, że pełna jawność sprzyja budowaniu zaufania do władzy publicznej. I to bardzo paradoksalnie wiele rozmaitego rodzaju kłopotów spadłoby z barków polityków, gdyby takie regulacje były rzeczywiście klarowne. Zaczęliśmy od sporu i rankingu Transparency International. Teraz jeszcze sobie tutaj czytam na przykład miejsce nasze w 2005 roku. Pamięta pani? Pamiętać. Oczywiście pamiętam. Wtedy byliśmy na pozycji koło 70. Brawo, 70 tak, miejsce. Tak było. Mało tego, nasz, bo kiedyś był trochę inny współczynnik korupcji, myśmy rzeczywiście w pewnym momencie doszli z tym współczynnikiem do 3,6, a zanim zmieniono metodę obliczania, udało nam się to podnieść w 2007 roku do wtedy już koło 4,6 byliśmy, więc on już wtedy zaczął być ten trend taki lepszy. Wróćmy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13. Julia Pitera, posłanka Platformy, jest moim gościem. 21 minut, dziękuję. Po południu 7 trójek. Na początku 22. Od dziś pytanie, czy znam przypadki wskazujące na korupcję. 71-335 w sprawie SMS-ów. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool, the fool, the fool, that merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan, providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Pan Artur nieco ironicznie, w kraju nad Wisłą można śmiało postawić pytanie, czy znane są nam przypadki braku korupcji. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Krzysztofie, witam, halo. Dzień dobry panu. tak się zastanawiam, słuchając pani Pitery, czy ja już do końca straciłem rozum. Oni tworzą, wszyscy rządzący, tworzą przepisy, których nie sposób jest przestrzegać. Są sprzeczne ze sobą i zachowują się tak, jakby po prostu nie wiedzieli, że im prostsze prawo, tym łatwiej jest go przestrzegać. To gmatwają, kombinują. Dotyczy to każdej dziedziny polskiego prawa. Do czego się nie wezmą politycy, robią furtki. Wydaje mi się, że dla swoich znajomych i to jest ten. I potem jest problem, że w momencie, kiedy normalny człowiek znajdzie tą furtkę, mhm, to jest przestępcą. I to wszystko. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Panie Kubo ze Słonecznego Dzierżoniowa, tak. Panie Kubo, jako że przeżyłem już troszeczkę tych latek, to chciałbym powiedzieć, że zgadzam się z panem i co do tej liczby, którą pan wymienił na samym początku, 83, pamięta pan, tak? Mhm. Panie Kubo, ja uważam osobiście, że 83 to jest tak, 83% jest bulwersowanych ludzi, że łapówki są. No, 83%, bo do tego pan wiąże Polaków, uważa korupcję tak za poważny problem, tak. 83% uważam, jako przeżyłem już trochę tych lat w tym kraju, że 83% daje łapówki i że 83% bierze łapówki. Mhm. Panie Kubo, i jeszcze wracając do pani Pitery, proszę sobie przypomnieć, co się działo z panem Schetyną, proszę sobie przypomnieć, co się z panem Szejfeldem, potracili stanowiska, co się stało z panią Sawicką. To są zaniżone, po prostu zaniżona statystyka, a pani Pitera za 5 zł śledzia po prostu odnalazła gdzieś tam. Panie Kubo, serdecznie pana pozdrawiam. Nie śledzia, a dorsza, i nie za 5 zł, a za 8 zł 16 groszy. Przepraszam. Proszę specjalnie bardzo. To pozdrawiam. Małgorzata Brennek, Fundacja Republikańska. Skala korupcji w Polsce jest bardzo duża, cały czas się zwiększa. Jest to wynikiem tego, iż nie działają mechanizmy prewencyjne. W ostatnich latach nie zrobiono nic, żeby ta prewencja zaistniała. U nas działają dobrze organy ścigania, natomiast napotykają później na wąskie gardło w postaci prokuratury i sądów, ponieważ większość spraw związanych z korupcją jest umarzana albo nie jest podejmowana. Nawet te sprawy, które są zgłaszane przez Najwyższą Izbę Kontroli, właśnie w ten sposób są traktowane. Więc nawet jeżeli organy ścigania działają dobrze, to później właśnie nie dochodzi do rozliczenia osób, które są winne korupcji. Jeśli chodzi o afery, no mamy tych afer bardzo dużo, jest cały czas, dowiadujemy się o coraz to nowych aferach i korupcja właśnie jest największa, jeśli chodzi o przetargi. Na przykład mieliśmy do czynienia z infoaferą, czyli przetargi o bardzo duże pieniądze. Tam właśnie mamy do czynienia z olbrzymią korupcją. Chodzi o budowy, chodzi właśnie o informatyzację administracji, chodzi też o opiekę zdrowotną, o sprzęt kupowany dla szpitali między innymi. W tej dziedzinie nic się nie działo. Rząd nie podejmował jakichkolwiek kroków przez cały okres swojego funkcjonowania i teraz najwyższa pora, żeby właśnie ruszyły działania, które są przewidziane w ramach strategii antykorupcyjnej, które między innymi przewidują właśnie działania prewencyjne i działania edukacyjne. 28 minut prawie po południu. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. No, dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o korupcję, bo na przykład raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał, że przy budowie autostrad pod rządami pana Tuska wyciekło gdzieś 20 miliardów złotych, nie wiadomo do czyich kieszeni. To powoduje, że koszt jednego kilometra autostrady w Polsce jest większy niż w Chorwacji, gdzie jest autostrada przez góry i przy drążeniu tuneli. No, też była wykryta niedawno taka duża afera, infoafera, jeśli chodzi o cyfryzację ministerstw, w kilku ministerstwach. No i takim, myślę, symboliczną rzeczą jest korupcja w Platformie Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, słynne taśmy prawdy, która to korupcja została umorzona przez prokuraturę. Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witam, halo. Dzień dobry panie Kubo, dzień dobry słuchaczom. Ja chcę wskazać na to, że co się przyczyniło do korupcji, a zwłaszcza zorganizowanej. To znaczy konkretnie w 2007 roku, kiedy Platforma doszła do władzy, został rozwiązany zespół do spraw ścigania przestępczości zorganizowanej. I ta sprawa, myślę, że wpłynęła negatywnie na właśnie tę dziedzinę przestępczości zorganizowanej. No mamy przykład właśnie, no można powiedzieć, wielkiej afery na gruncie informatycznym, która już po prostu ileś ministerstw obejmuje. I ja myślę, panie Kubo, gdyby pan zaprosił pana Ziobrę na miejsce pani Pitery dzisiaj do programu, to pan Ziobro mógłby powiedzieć, jak po tym, jak ustało jego po prostu ministrowanie, jak został przeszogany przed różnymi sądami, no wskutek tego, że walczył z tą korupcją, walczył z osobami nietykalnymi. Ja myślę, że w tym kierunku trzeba iść, a podsumowując, po prostu trzeba przywrócić prawo i sprawiedliwość. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam, pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo? Witam pana. Witam pana. Ja bardzo żałuję, że teraz już nie ma takich reżyserów jak Bareja. Mhm. Bo to się wszystko, to jest bareizm. To jest taka nowa mowa moja, ale to jest bareizm, co się w tej chwili dzieje. Proszę pana, ludzie pozakładali garsonki i inne żakiety i garnitury i krawaty i udają klasę polityczną. I to jest nieszczęście dla mojego kraju, bo ludzie o mentalności, no nie chciałbym tu mocnego słowa używać, bo to dopiero jest po 12 parę minut, ale o mentalności, pan się domyśla, jak ja wiem, i udają klasę polityczną. Tak nie może być. I trzeba im teraz, kiedyś im zaśpiewamy taką pieśń, którą ja zawsze zwalczałem, ale teraz tak na przekór zacytuję. Sędziami wówczas będziemy my. I tacy ludzie, jak pani Pitera, co ona by nie powiedziała? Ludzie jej po prostu już nie wierzą. Oczywiście wierzą jej różni cwaniaczkowie, bo chcą jej wierzyć. Siedem trójek na początku, 22, Bartłomiej Michałowski, prezes Stowarzyszenia Normalne Państwo. Wydaje mi się, to cały czas jest problem, natomiast na pewno mniejszy niż kiedyś. I tu może taką anegdotę opowiem. Jakby w 2004 roku, gdy Stowarzyszenie Normalne Państwo po raz pierwszy robiło kampanię Nie daj, nie biorę łapówek, która polegała na tym, że rozprowadzaliśmy w Polsce naklejki z taką figą i napisem Nie daj, nie biorę łapówek, żeby podjąć takie osobiste zobowiązanie i pokazać, że ludzi, którzy są przeciw korupcji w Polsce, jest zdecydowanie więcej. Notabene ta akcja się zakończyła olbrzymim sukcesem. Myśmy przeszło milion naklejek rozprowadzili po Polsce. Wracając do tej anegdoty, pewien Francuz mi powiedział w 2004 roku, że w Polsce korupcja to jest sport narodowy, bo we Francji to jest sport elit. No i oba fenomeny są niedobre dla rozwoju gospodarczego. Mi się wydaje, że my w tej chwili trochę przesunęliśmy się z tej takiej korupcji masowej i drobnej, ogólnie postrzeganej, jakby wszechobecnej, do takiej trochę korupcji w białym kołnierzyku. No i oczywiście to jest problem, który jest na całym świecie. I bardzo dobrze, że powstają takie programy, też rządowe uchwały do przeciwdziałania korupcji, bo jak pokazują przykłady ze świata, wszystkie kraje, w których żyje się najlepiej, które mają najbardziej innowacyjną gospodarkę, są bardzo wysoko w tym rankingu jakby Transparency International. Jak spojrzymy na kraje najbardziej innowacyjne, to się okazuje, że prawie kolejność wręcz pokrywa się z raportem Transparency International. Najwięcej patentów innowacji powstaje w państwach skandynawskich i one też mają jakby najmniejszy problem z korupcją. 27 minut do 13. Moim gościem jest dr Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo w Fundacji imienia Stefana Batorego. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to znaczy Odpowiedzialne Państwo? Odpowiedzialne za co? No to znaczy, że my jako obywatele jesteśmy odpowiedzialni na przykład za to, żeby przestrzegać pewnych reguł, które ustalamy, ale też i państwo, czyli instytucje, rząd, samorząd, no są odpowiedzialne za to, żeby działać według tego, na przykład według prawa. Nasze odpowiedzialne państwo przegrywa zdaniem większości, zdecydowanej większości Polaków, walkę z korupcją. Dlaczego przegrywa? Znaczy, to jest nie do końca prawda. Ja uważam, że jednak mimo wszystko wygrywa państwo, ale w sensie nie instytucje, ale państwo w sensie instytucje plus obywatele, no bo jednak poprawiają się na przykład wskaźniki tolerancji, a właściwie braku tolerancji dla wolno, bo wolno, ale się poprawiają dla korupcji. Mhm. Jednak prawo mamy lepsze niż, nie wiem, na przykład 10 lat temu i tak dalej, i tak dalej. Więc jest wiele, wiele jakby elementów, które się poprawiły. Natomiast możemy być niezadowoleni z tempa tych zmian. Znamy... Ja na przykład jestem niezadowolony z tego, że dopiero po 9 latach przyjęto program przeciwdziałania korupcji. Znamy obszary życia gospodarczego szczególnie dotknięte korupcją. Te w zasadzie obszary nie zmieniają się od lat, prawda? No i to nie jest jakieś specjalne dziwne, no bo tam, gdzie to zagrożenie jest największe, no to zazwyczaj są największe pieniądze i też jest jakiś poziom uznaniowości urzędniczej i tam jakby to nic dziwnego, że to są na przykład zamówienia publiczne, że to jest służba zdrowia, gdzie jest różne inne deficyty, że tak powiem, jest za dużo pacjentów, za mało usług i tak dalej, więc jakby to mnie jakoś nie dziwi, natomiast trzeba po prostu wymyślać coraz lepsze metody, sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Powiada pan zatem, z tego rozumiem, że uznaje pan i ocenia, że Polska całkiem przyzwoicie toczy tę walkę i radzi sobie, tak? Nie, uważam, że generalnie sobie radzimy, natomiast to jakby idzie takim siłą rozpędu, ponieważ my zostaliśmy przymuszeni do tego, co tu dużo mówić, do zajęcia się tym problemem tak politycznie, systemowo, w momencie, kiedy rozpoczęliśmy akcesję do Unii Europejskiej. Znaczy, że to po prostu to było must, że tak powiem po angielsku. Musimy zająć się tym, musimy stworzyć polityki, musimy przyjąć prawo i tak dalej, co się stało przedmiotem debaty publicznej interesowaniem polityków. No i to jakby ten rozpęd trwa, natomiast on wytracił trochę impet, bo jakby po wejściu do Unii widać wyraźnie, że kolejne rządy przestały się tym zajmować, ponieważ co tu dużo mówić, zajmowanie się korupcją grozi porażeniem, że tak powiem, bo dużo tej korupcji dzieje się wewnątrz rządu, wewnątrz elit w sferze politycznej, więc to jest trochę tak jakby się zajmować samym sobą. No i nic dziwnego, że bez takiego zdecydowanego przymusu elity polityczne nie bardzo są tym zainteresowane, dlatego pierwsza strategia antykorupcyjna powstała w 2002 roku, bo musiała szybko powstać, natomiast na kolejną czekaliśmy prawie 5 lat, bo już nie było tego bicza unijnego i to, co mamy, jest z takimi wybitymi zębami i wymagające poprawy w wielu punktach. Powstał rządowy program przeciwdziałania korupcji, powstanie specjalny zespół na czele z ministrem spraw wewnętrznych, także szefem CBA. Myśli pan, że program okaże się skuteczny? Znaczy tak, generalnie dobrze się stało, że on powstał i on jest lepszy niż poprzednia strategia, ta wspomniana przeze mnie z 2002 roku. Jest lepiej napisany, lepiej zdiagnozowany. Natomiast problem polega na tym, że on, tak jak wspomniałem, powstał 5 lat i oni przez ten 5 lat były czyszczone z takich twardych zobowiązań i on jakby zawiera wiele miękkich sformułowań, które nie wiadomo jak rozliczać właściwie. I ma parę takich istotnych braków, które się pojawiły w ostatnich dniach, że tak powiem, pracy nad tym programem. Na przykład my w Fundacji Batorego od wielu lat zajmujemy się sygnalistami. Znaczy staramy się pomóc osobom, które wewnątrz organizacji, instytucji publicznych na przykład widzą jakiś problem, nieprawidłowości, ustawiony przetarg, sygnalizują o to i później spotykają się z bardzo negatywnymi konsekwencjami. Przez właściwie cały czas pracy nad tym projektem było tam punkt dotyczący analizy sytuacji tych osób i przygotowania ewentualnego lepszej ochrony prawnej dla tego rodzaju sygnalistów. Z niewyjaśnionych przyczyn minister pracy i polityki społecznej, który miał być odpowiedzialny za ten punkt, nagle wycofał się z tego. Znaczy on zupełnie znikł ten element z programu rządowego. No więc wybito kolejny ząb, powiem, temu programowi, bardzo istotny. Zupełnie nie wiem dlaczego. Znaczy powód musiał być czysto polityczny, żeby się pozbyć tego punktu. No i to stawia pod znakiem zapytania rzeczywiście, czy te deklaracje zawarte w programie będą uczciwie realizowane. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Dr Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja imienia Stefana Batorego. where I have to go to see your beautiful face anymore. I stare at a picture of you and listen to the radio. Hope there's a conversation. We both admit we had it good, but until then it's alienation. I know that much is understood. And I realize if you ask me how I'm doing, I would say I'm doing just fine. I would lie and say that you're not on my mind. But I go out and I sit down at a table set for two, and finally I'm forced to face the truth. No matter what I say, I'm not over you. You were innocent. I took this heart and put it to hell, but still you're magnificent. I'm a boomerang. Doesn't matter how you throw me, turn around and I'm back in the game, even better than the old me. But I'm not even close without you. If you ask me, pan Karol napisał: chciałbym poruszyć sumienie słuchaczy, powiedzieć, że znam wiele przypadków korupcji. Nie są to przypadki wielkich afer, ale sprawy pospolite, codzienność. Wielokrotnie podczas korzystania z usług, zamawiania usług budowlanych i innych spotkałem się z pytaniem: z fakturą czy bez? Jeśli z fakturą, to drożej o podatek, bez faktury taniej. Zacznijmy walkę z korupcją od siebie, od znajomych, sąsiadów, od naszego otoczenia. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Piotrze, witam. Halo? Witam pana. Dzień dobry. Nawiązując do pana wypowiedzi sprzed kilku sekund, pan, który mówił, że zacznijmy od siebie. Ja jednak na miejscu naszej władzy, która panuje nam jaśnie od 7 lat, zacząłbym od siebie. I wymagania wobec obywateli może stawiać władza, która jest wszystka. A uważam, mam takie przeświadczenie, że od 7 lat rządzą nami ludzie, którzy nie kochają do końca swojego kraju, który ta, powiedzmy, wierchuszka Platformy Obywatelskiej czeka tylko na to, żeby sobie wyjechać do Parlamentu Europejskiego, a ci ludzie niżej, żeby się jakoś tam w życiu ustawić, a reszta, powiedzmy, mało ich to interesuje, nawiązując. A teraz jeszcze chciałem jedną rzecz. Ja bym chciał, żeby pan mi dał przykład, na przykład polityka, który po 89 roku został rozliczony przez Urząd Skarbowy do swojego majątku, który miał przed objęciem funkcji albo po. Powiem taki przykład, przepraszam bardzo, bo jestem troszkę zestresowany, ale minister skarbu, nie pamiętam teraz nazwiska, z byłego SLD, po złożeniu swojej funkcji pojechał sobie, czy popłynął w kurs dookoła świata. Pan były prezydent Kwaśniewski chwalił się kiedyś, że ma dom w Szwajcarii, buduje teraz jakąś rezydencję, czy już wybudował w Polsce. Chciałbym go zapytać, z czego? Mam wrażenie, panie Piotrze, słucham pana audycji, że akurat majątek byłego pana prezydenta Kwaśniewskiego wielokrotnie był lustrowany przez pana, różne instytucje i przez całe grono dziennikarzy. Kwaśniewskiego, to został natychmiast przez pana Tuska odwołany, więc no nie brnijmy może w takie dyskusje, a powiem panu w ten sposób jeszcze. I jedno zdanie, audycji, błagam, bo wielu słuchaczy czeka. Tak? Nie lubię upartyjnionych, jednostronnych audycji, ale jeśli chciałby pan, żebyśmy my jako słuchacze pana poważnie traktowali, to proszę zapraszać polityków, ekspertów, a nie błaznów politycznych. Pan Krzysztof, pozdrawiam pana. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Chciałem zabrać tutaj głos, znaczy w dwóch aspektach. Po pierwsze, nie zgodzę się z tym, czy będzie Troszkę bliżej mikrofonu, panie Krzysztofie. Bliżej mikrofonu, proszę. Dobrze. Mianowicie nie zgadzam się tutaj z opiniami, że czy to będzie PiS, to będzie lepiej. Moim zdaniem, rządowy plan do wydania zawsze będzie korupcja. W związku z powyższym faktem, moim zdaniem, wszystkie przetargi, gdzie fundusze naszego państwa, powinny być bardziej transparentne i wręcz uproszczone. Mianowicie nie powinny wzorem Niemców być dopuszczane przetargi, na przykład w przypadku dróg, poczynając na przykład od wydobytego kruszcu do położenia tego kruszcu na jezdni, pod drogę jest bardzo różno podwykonawców, dostawców, partnerów i tak dalej, i tak dalej. Tam jest to tak uproszczone, że wnioski, w którym jest zbyt dużo schodków, to znaczy tych firm pośredniczących, od razu wnioski są odrzucane, no bo wiadomo, że każdy taki złożony schodek to jest strata dla państwa. Niby nie jest to łapówka, ale jest to strata, tak? No nie ukrywajmy tego. To jest pierwsza rzecz a propos przetargów. Druga ciekawostka a propos właśnie tej afery związanej z informatyzacją naszych, że tak powiem, urzędów. I owszem, zostało aresztowanych dwóch dyrektorów dwóch wielkich międzynarodowych korporacji, którzy wcześniej oczywiście zostali zwolnieni i korporacje są czyste, winni są ludzie. Z ciekawostek, jedna z tych firm jest chyba rekordzistą na świecie, jeżeli chodzi o ilość, sumaryczną ilość kar przez różne organizacje i różne państwa została ukarana i ilość tych kar. Dzieje się to od lat. U nas jakoś nie można, że tak powiem, spowodować, żeby firma, która została przyłapana w takim działaniu... Wypadła po prostu z rynku. Panie Krzysztofie, przepraszam, ale wielu słuchaczy czeka. Adrian Furgelski, jeszcze zespół doradców gospodarczych TOR. Nie ma afer związanych z budową dróg. To, co tam było jakieś, że ktoś gdzieś kradł jakiś asfalt czy tam parę worków z cementem, to jest nic. Także branża transportowa jest raczej od tego wolna. PiS mówił i donosił do prokuratury, z czego te autostrady nie są budowane, że z gliny zamiast tam z piasku, że tutaj na obwodnicy Warszawy to jakieś śmieci były zamiast materiałów w nasypach. Stan w prokuraturze tych wszystkich wniosków pisowskich jest zero. Wszystko umorzono, nigdzie nie stwierdzono żadnych przestępstw. Jedyne co, to ta prawdopodobna zmowa cenowa, przy której zawieszono na chwilę wypłatę środków z Brukseli dla Polski. No to już 4 lata trwa. Sąd odesłał materiał dowodowy do prokuratury, stwierdzając, że jest to marnej jakości dowodowej materiał, więc nie ma. Jak na same drogi my 100 miliardów wydaliśmy, to ja mówię oczywiście, że tam były przypadki, że ktoś ukradł na tej budowie, jakaś mała firma coś tam podwędziła, ale no strzelam, niech to będzie 10 milionów, że rozkradziono, no to przy tych kwotach to jest nic. Pan Andrzej, panie Andrzeju, witam, halo. Dzień dobry, Pana, panie rektorze, państwa. Na początek jeszcze się odniosę, bo tutaj mówi się, że tutaj Komisja, czy Unia Europejska jest takim strażnikiem i właśnie tutaj napomina. Przecież korupcja to jest wtedy, zobaczmy statystycznie, w których państwach czy regionach świata jest największa korupcja. Tam, gdzie społeczeństwo jest najsłabsze, czyli jest bieda i wtedy oligarchowie słynni tam na wschodzie, czy w Afryce, czy w Azji, mafie, czyli struktury nieoficjalne państwa. A co się dzieje w Unii? Rządzi Unią tak naprawdę Komisja Europejska, która jest niedemokratyczna. Jest zmianowania, komisarze muszą być lojalni do jakiejś tam struktury nowego pseudopaństwa, quasi państwa, które jest Unia Europejska, a tak naprawdę są lojalni do niejawnych jakichś tam korporacji, do swojego portfela i oni tu dają różne poruchanki, robią dla ludzi, ale suma summarum tutaj na przykład jeszcze jest taka sprawa służb tajnych, również w Polsce właśnie ta oligarchia Parafia Sitwa. Oni też, właśnie to nie chodzi o łapówki takie, bo tu się robi wytyk do takich łapówek, że urzędnik właściwie zmusza, czy tam no, lekarz, czy jakiś tam sędzia, czy no dobra, już nie będę tutaj, ale to jest takie łapówki, no dotyczą mnie, a jest jeszcze taka sitwa, która powiedzmy za stanowiska, dlaczego na przykład mamy tych samych posłów cały czas, no nie ma jakichś media, no, wykazują niby, no pan mówi o takim swojego rodzaju nepotyzmie, do tego wrócimy. Pan Maciej jeszcze, panie Macieju, halo? Witam, panie Kubo. Witam, krótko proszę. Kłaniam się. Panie Kubo, ja się dziwię tym wszystkim, większości przynajmniej oskarżeniom pod względem rządzących, polityków, bo przecież nikt ich nam z kosmosu nie podrzuca. Oni są tacy jak my. A tymczasem ja odnoszę wrażenie, że większość zarzutów odnośnie korupcji, przestępstw dotyczy wtedy ludzi oburza, kiedy korzyści z tego płynące nas nie dotyczą, tak? A tymczasem w takich drobnych sprawach ja nie znam przykładu człowieka, który by nie chciał sobie użyć. Spotykamy człowieka, który załatwił sobie przegląd, badanie techniczne na stacji diagnostycznej bez wizyty samochodem, tylko z samym dowodem, to się spotyka z akceptacją. Fajny pan Władek podbił nam, tak? Jak ktoś zapłaci... Udało się załatwić na tej zasadzie. To jest z policjantem. Damy 100 czy 200 zł łapówki. To był sympatyczny, bo przecież mógł dać 500 mandatów. I wcale tego nie postrzegamy jako działania korupcyjne. Za 11 minut 11. Paweł Zarzeczny, dziennikarz sportowy. Taki najbardziej uderzający przykład korupcji w piłce nożnej to wcale nie jest w Polsce, tylko we Włoszech. Mianowicie dotyczy drużyny Juventusu Turyn, która kupiła wszystkie mecze w rozgrywkach Ligi Włoskiej, ale to jest uderzające. Mianowicie w drużynie Juventusu grało 7 ówczesnych mistrzów świata, co, no tak mówiąc szczerze, troszeczkę powala, bo jeżeli mistrzowie świata muszą kupować mecze, no to od czego oni są mistrzami świata? To znaczy, że nawet mistrzowie świata, jeżeli nie kupią meczu, to nie są w stanie wygrać ze słabym zespołem, który kupi ten mecz od kogoś innego. Więc polska piłka, która słynie z korupcji, ta korupcja wcale nie przestała istnieć. To jest, jak powiem, tylko takim marnym uczniem tego, co dzieje się w świecie. Taki najbardziej znany przykład, no to oczywiście jak Legia Warszawa kupiła mecz w Krakowie, wygrała go 6-0, żeby liczbą bramek przegonić rywalizujący z nim zespół KS-u. I to jest taka, można powiedzieć, zbrodnia doskonała, ponieważ nikogo nie przyłapano. Po prostu zadziwiająca spora skuteczność PZPN-owi kazała odebrać Legii Mistrzostwo Polski, natomiast nigdy winy nie udowodniono. Legię wyrzucono też z pucharów. No i tak do dzisiaj jest to ta korupcja ewidentna, natomiast brak dowodów. No i teraz pytanie, czy ten tytuł Legii zwrócić. Legia występuje co jakiś czas, mniej więcej na każdym zjeździe PZPN-u, czyli tam co 4 lata, o to by ten tytuł mistrzowski im przywrócić, natomiast PZPN się temu opiera. Za 9 minut 13. Ponownie Julia Pitera, posłanka Platformy. Witam. Dzień dobry. Ponownie dr Grzegorz Makowski, Fundacja imienia Stefana Batorego. Witam pana również. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy znam przypadki wskazujące na korupcję, aż 86% internautów trójkowych odpowiada, że tak, że zna takie przypadki. 14% twierdzi, że nie. Grzegorz Makowski, nepotyzm jest formą korupcji? No tak, tak jest kwalifikowany. No, poniekąd jest też i penalizowany w różnych miejscach na różne sposoby. Julia Pitera, to jak poradzić sobie z politykiem, który zatrudnia żonę, syna, argumentując, że przecież muszą gdzieś pracować? Wie pan, najpierw była taka propozycja, jak ten problem zaczął być szeroko omawiany, żeby ustawowo zakazać członkom rodzin funkcjonariuszy publicznych zatrudniania w instytucjach państwowych, w ogóle publicznych. To oczywiście są już wystarczająco dużo orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, żeby stwierdzić, że to jest po prostu naruszenie praw konstytucyjnych. No nie może członek rodziny nie móc przystąpić do konkursu gdzieś tam w instytucji na przykład niepodległej, prawda, żonie, mężowi, no bo to jest po prostu niemożliwe. Czyli problem nierozwiązywalny? Nie, ja dlatego proponowałam do oświadczenia majątkowego takie oświadczenie o zatrudnieniu rodzin. Krótko mówiąc, żeby to było poddane pewnej kontroli społecznej. Jeżeli ktoś na przykład zostaje, nie wiem, jakimś funkcjonariuszem publicznym i ma już członków rodziny wysokim, którzy pracują, no to w takim oświadczeniu to jest i nikt nie będzie oskarżony. No ale co wynika z takiego oświadczenia, jeśli okaże się, że członkowie rodzin są zatrudniani, bo uczciwie, transparentnie wygrali konkursy na przykład? Ale to jest zupełnie inna... No tak, tylko chodzi o to, żeby, panie redaktorze, jak jest konkurs, to wtedy można się obronić, był konkurs, jest w porządku. Natomiast dobrze pan wie, że nie zawsze tak wygląda. I od tego jest opozycja, żeby takie rzeczy badała. Dlatego w demokracji mamy rządzących i opozycję. Jest opinia publiczna, która idzie do wyborów i po to, żeby dokonywać świadomego wyboru, musi mieć taką informację możliwie pełną. Oczywiście one miały być anonimizowane w tym sensie, że miały być tylko pokrewieństwa bez imienia i nazwiska, żeby nie piętnować, ale ja pamiętam przypadek polityka, którego żona była zastępcą księgowego, a została księgowym i oskarżono, że to nepotyzm. No ona znacznie dłużej pracowała, w ogóle całe lata, więc był to naturalny awans w ramach grupy zawodowej. Całe lata pracowała, a przypisano to akurat człowiekowi, Minutka nam pozostała. No, także to no, jeszcze dlatego jeden, jasność. Jeszcze jeden wątek, jakże często pojawia się dzisiaj w listach od słuchaczy. Beata Sawicka, jak wiemy, nie została skazana, ponieważ zdaniem sądu CBA wobec niej stosowało metody niezgodne z prawem. Gdybyśmy tak spróbowali, ja wiem, że to trudne, wznieść się ponad podziały polityczne. Nie uważa pani, że ten finalny przekaz zaszkodził jednak troszkę praworządności? Wie pan, finalne przekazy są dwa. Jeden jest taki, że... Tak jest, no na tym polega problem i ten, że z całą pewnością powinna ona być ukarana i to surowo ukarana, a z drugiej strony no było pokazane, że każdy człowiek w państwie demokratycznym, wobec niego muszą być stosowane metody zgodne legalne z przepisami prawa. Oczywiście. I prawdę powiedziawszy, cała ta sprawa została zawalona. Ona nie dlatego została uniewinniona, że była niewinna, tylko dlatego, że metody, jakie zastosowano, są niezgodne z przepisami prawa. Dokładnie tak się dzieje w innych demokratycznych krajach, co czasami obserwujemy w takich filmach prawniczych, gdzie jest, prawda, cały był, było wielkie zrobione postępowanie. Gdzie wszyscy wiedzą, kto tak zawinił, wszyscy ale... Wszyscy wiedzą, ale niestety ale w razie wątpliwości tak były zdobyte w sposób na korzyść bezprawny oskarżanego. Niestety, Grzegorz tak Makowski, jeszcze tytułem komentarza? Nie, no właściwie ja się zgodzę z panią poseł i w jednej i w drugiej sprawie. Znaczy dodam tylko tyle, że może nie do końca bym się zgodził z rozbudowywaniem oświadczeń majątkowych do kolejne elementy. Raczej bym postulował uporządkowanie ich, bo w sposób, w jaki one w tej chwili są wypełniane, upowszechniane, no woła pomstę do nieba, to są skanowane pliki w PDF-ach, których nikt nie może przeszukać, przeczytać czasami nawet, bo one są wypełniane ręką, więc to po prostu trzeba zdigitalizować. Natomiast uważam, że ważnym elementem jest po prostu rzetelne, jasne wykonywanie procedur naboru na stanowiska. Niestety one, te procedury, co kontrole NIK wykazały parokrotnie już w ostatnich latach, no, nie są realizowane tak, jak być powinny. Jeżeli one byłyby klarowne, to szczerze mówiąc, ja nie mam problemu, jeżeli bez naruszania przepisów ustawy zatrudni się członka rodziny w urzędzie, ale jeżeli on rzeczywiście ma kompetencje i wykazał te kompetencje w ramach konkursu. I tu postawimy kropkę. Doktor Grzegorz Makowski, ale jedno zdanie błagam, bo już... Aha. Tak, mianowicie jeszcze bym w takim razie prosiła o pomoc w lobbowaniu na rzecz w takim razie ujednolicenia tych oświadczeń majątkowych, bo to jest rzecz, która ciągle ma kłopot z przebiciem się, bo to jest... Posłanka Julia Pitera. Pani poseł, tylko pani się wybiera za granicę i co teraz? Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja bardzo dziękuję za spotkanie. Miłego dnia państwu życzę. Tyle, proszę państwa, na dziś. Ogłoszenie społeczne. Informacja Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia w obiegu będą równolegle dwie wersje banknotów, różniące się niektórymi zabezpieczeniami. Zmodernizowano nominały 10, 20, 50 i 100 zł. Banknot 200-złotowy pozostaje bez zmian. Dotychczasowe i zmodernizowane banknoty będą ważne bezterminowo. Szczegóły na stronie nbp.pl. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.